1699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. To niedziela, 19 dzień marca, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Unijny komisarz do spraw przemysłu Thierry Breton niebawem przyleci do Polski rozmawiać o zwiększeniu produkcji amunicji. Dowiedziała się o tym nasza brukselska korespondentka. Rząd planuje rozwój sieci gazociągowych. O szczegółach mówił na Podlasiu wicepremier Jacek Sasin. Mieszkańcy Białegostoku symbolicznie uczcili imieniny Józefa Piłsudskiego. Zwyczaj ten dawniej wprowadzili żołnierze marszałka. Upamiętniamy to dalej, bo kultura i tradycja jest to coś takiego, czego nie kupimy w supermarkecie. W środę do Polski przylatuje unijny komisarz do spraw przemysłu Thierry Breton na rozmowy dotyczące zwiększenia produkcji amunicji, ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. To pokłosie trwających we wspólnocie rozmów o wspólnych zakupach uzbrojenia dla państw członkowskich. Polska jest wśród 11 krajów, które produkują amunicję i które odwiedza unijny komisarz w tej sprawie. Skorzystać na tym miałaby polska firma Desamet. Pierwsze zamówienia na wspólne zakupy amunicji mają być składane w firmach zbrojeniowych pod koniec maja. Na ten cel Unia Europejska chce przeznaczyć 1 000 000 000 euro. Wicepremier minister aktywów państwowych Jacek Sasin poinformował, że rząd planuje rozwój sieci gazociągowych. Jak powiedział dziennikarzom przy okazji ukończenia budowy gazociągu wysokiego ciśnienia w powiecie zamrowskim na Podlasiu, jest to konieczne, by skuteczniej rozprowadzać gaz po całym kraju w momencie dywersyfikacji źródeł jego dostaw. Jacek Sasin przypomniał, że po tym jak Rosjanie przestali tłoczyć gaz przez gazociąg jamalski, docierając teraz do Polski przez gazoport w Świnoujściu, gazociąg Baltic Pipe oraz interkonektory z sąsiednimi krajami, Czechami, Słowacją, Niemcami i Litwą. Pragnę również w imieniu rządu zakomunikować, że będziemy chcieli rozwijać inwestycje gazociągowe, rozwijać możliwości podłączania kolejnych gmin, kolejnych miejscowości do sieci gazowniczej. To jest również element naszej transformacji energetycznej. Rozbudowa sieci gazowniczej jest również odpowiedzią na to wyzwanie. Jest również odpowiedzią na to oczekiwanie, słuszne oczekiwanie obywateli, aby zadbać o to, aby w polskich domach było ciepło, żeby Polacy mogli czuć się bezpiecznie. To oczekiwanie wypełniamy i będziemy również wypełniać w najbliższych latach. Jacek Sasin podkreślił, że tylko przez gazoport w Świnoujściu dzięki flocie 8 gazowców dociera do Polski 30% rocznego zapotrzebowania na gaz. Utwór My, pierwsza brygada zabrzmiał przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku. Ulubiony utwór marszałka zaśpiewali z okazji jego imienin uczestnicy symbolicznej uroczystości w centrum miasta. Wzięli w niej udział mieszkańcy, wojewoda podlaski, żołnierze i rekonstruktorzy, a wśród nich 3-letni Jaś Gundurza. Jaś jest najmłodszym członkiem 10. Pułku Ułanów Litewskich. Jaś jest w mundurze od maleńkości, bo brał już krzest w mundurze. Jasie Ułan. W dobie dzisiejszych czasów, gdzie dziecko nie umie jeszcze mówić, nie umie chodzić, a już trzyma telefon w ręku, to takie kultywowanie tradycji rodziny i ogólnie historii Polski jest bardzo ważne, żeby wpajać od najmłodszych lat dla dziecka. Zawsze przychodzę od niepamiętnych czasów, jeszcze jak tu była stara fontanna i tu był pomnik. Przychodzę. Uważam za stosowne takiego wielkiego człowieka, chociaż w ten sposób skromnie uczcić. Przyszliśmy tu na upamiętnienie imienin marszałka Józefa Piłsudskiego. Kiedyś to żołnierze tą tradycję obchodzili co roku i tak do tej pory zostało to upamiętnione i upamiętniamy to dalej, bo kultura i tradycja jest to coś takiego, czego nie kupimy w supermarkecie. Jeśli to mamy, to starajmy się to pielęgnować i trzymać tą tradycję. Imieniny marszałka od lat organizuje Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom z Golińszczyzny oraz Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna. Na koniec tego serwisu zaglądamy jeszcze w polskie góry. Piękna i słoneczna pogoda jest dziś w Beskidach. Warto jednak pamiętać, że zima wciąż trwa. I przed wycieczką u góry należy się odpowiednio przygotować. Jak mówi dyżurny ratownik Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Tomasz Górny, w górach nadal jest śnieg. W wyższych partiach po stronach północnych zalegają jeszcze dość duże warstwy śniegu, także trzeba być przygotowanym na taką okoliczność. Chociaż ten śnieg koło południa robi się mokry, no ale z tego względu zapadamy się dość głęboko, no i trzeba się zabezpieczyć w ten sposób, żeby te buty jednak nie przemakały, nie nasypało się śniegu do środka. Wybierając się w góry należy mieć naładowany telefon, powerbank, ciepłą odzież oraz powiadomić kogoś bliskiego, gdzie się wybieramy i kiedy wrócimy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy najcieplej będzie na zachodzie do 9 stopni. Jutro synoptycy zapowiadają zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu.

słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, a naszym gościem jest Marcin Sudziński, z zawodu pszczelarz, prowadzący na co dzień miejską pasiekę artystyczną w Lublinie, z wykształcenia animator kultury oraz fotograf. Dzień dobry. Dzień dobry. To dużo tego naraz, to na pewno jakoś się łączy. Zacznijmy może od tej pasieki, bo to jest bardzo obrazowa sytuacja. To jest pasieka, która mieści się na dachu Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. To jest taki budynek, który bardzo długo był taką zakałą tego miasta i wreszcie z tego obiektu w budowie powstało coś bardzo ciekawego, coś wielofunkcyjnego i rzeczywiście miejsce, w którym się spotkają kultury, ale również właśnie i kultury w sensie permakultury i kultury hodowania na przykład pszczół. Skąd w ogóle pomysł, żeby w centrum umieścić pasiekę? Ja wiem po moim researchu, że to ma różne swoje dobrodziejstwa, natomiast tak na pierwszy rzut oka to wydaje się, że z tego nie może być przecież zdrowego miodu, bo ta roślinność w tym mieście, w tych spalinach, jak to wygląda i skąd taki koncept? To jest taki trop i taka refleksja, która się nasuwa naturalnie, że środowisko miejskie jest raczej zanieczyszczone, jest problem ze spalinami, jest problem z innymi efektami działalności człowieka w dużym skupisku, ale okazuje się, że jest zupełnie odwrotnie, że w momencie, kiedy mamy miasto, gdzie poruszają się pojazdy, gdzie człowiek prowadzi różne aktywności, to jednak te jego aktywności w mieście nie są problemem dla pszczół, nie są zagrożeniem dla pszczół, ponieważ największym problemem jednak jest zatrucie środowiska środkami ochrony roślin, środkami owadobójczymi, przeciwko szkodnikom, które bytują sobie na roślinach uprawnych. Mhm. Czyli co, w mieście nie traktuje się drzew takimi środkami? Tak, nie traktuje się, nie ma wielkopowierzchniowych upraw, wręcz przeciwnie, ta przyroda, akurat Lublin jest takim przykładem miasta zielonego, oczywiście ta redukcja. No tak, bo zaraz w pobliżu jest park jest Saski. Cmentarz na Lipowej ze starodrzewiem, bo to są cenne właśnie takie pomniki przyrody. Stare, zdrowe drzewa są bardzo cennymi źródłami pokarmu dla pszczół. Mniejsza roślinność, która jest wysadzana właśnie w parkach, w ogrodach, kwitnące rośliny gdzieś tam na klombach i innych skwerach miejskich. To wszystko powoduje, że pszczoły mają co jeść i ten pokarm jest różnorodny. Nikt nie redukuje tych roślin ze względu na to, że jedną określamy jako chwast, tak? No to ją spryskamy, żeby jej nie było. Tutaj nie ma wszystko takiego myślenia. Wszystko sobie razem rośnie i ma swój ekosystem. Tak, to jest kluczowe w ogóle. Zresztą możemy zrobić taki przeskok na życie człowieka, że dla ssaków, nie tylko przecież dla ludzi, ale jest ważna ta różnorodność pokarmowa, żeby z minerały i witaminy i różne mikroelementy cały czas zasilać organizm i kiedy jest ich duża różnorodność, organizmy są zdrowe, odporność jest zbudowana od początku, sytuacja zaczyna się robić nieciekawa, kiedy faktycznie mamy tą ubogą dietę monotonną, to wtedy jest kiepsko. I tak samo się dzieje u pszczół, kiedy pszczoły mają zdrowy pokarm, niezatruty chemicznie, są w stanie naprawdę zwalczyć wiele różnych chorób. A spaliny nie przenikają do roślin i drzew? Badania miodu, które są robione w Centrum Spotkania Kultur w zasadzie już od 2016 roku, kiedy to pasieka była ustawiona. Już po pierwszym miodobraniu oddawaliśmy miód do badań na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej, czy na Uniwersytecie Przyrodniczym badano miód. Zresztą miód z 2022 też był badany i za każdym razem jest to samo. Te wyniki są zaskakująco dobre. Oczywiście badania, które są robione, pokazują niewielkie ślady, ale one są naprawdę bez jakiegokolwiek znaczenia dla zdrowia. Mm-hmm. Natomiast odwrotna sytuacja jest z miodem wiejskim, gdzie o tym się nie mówi. To niesamowite, że na wsi jest większe zagrożenie zatruciem. Tak, w mieście. To nawet nie jest zagrożenie, tylko to jest po prostu zatrucie, dlatego o tym się powszechnie nie mówi, ze względu na to, żeby nie wywoływać jakiejś negatywnej reakcji wśród ludzi, bo nie chodzi tylko o sam miód, a o wszystkie produkty rolne, które mają kontakt z pestycydami i wśród nich jest także miód i gdy go zbadamy pod kątem właśnie środków ochrony roślin, to się okaże, że one tam są. Na pewno w znacznych ilościach w miodzie wiejskim. Natomiast miód z miasta jest od tego wolny. Jest bardzo dobrym też pod kątem mikrobiologicznym, bo takie właściwości powinien mieć miód. Słodycz, oczywiście różne smaki, aromaty są wypadkowymi tego, co... Składu. Te składu, tak, ale najważniejszym w miodzie jest ten prozdrowotny efekt, jaki dają po prostu te substancje zwalczające grzyby, bakterie i mikroorganizmy w naszym ciele. Pasieka jako narzędzie do promocji sztuki, jak to się łączy z innymi aktywnościami? Jeśli chodzi o inne moje aktywności poza pszczelarskie, wiadomo, że to było też wypadkowo różnych zainteresowań. W pewnym momencie zainteresowałem się procesami fotograficznymi, samą fotografią, ale właśnie w kierunku technik ręcznych, ciemniowych, które dawały też możliwość skupienia, czyli to nie był już komputer, to nie był program graficzny czy program do obróbki zdjęć, ale właśnie wszystko, co powstaje przez zmieszanie odczynników chemicznych, rozłożenie emulsji, dotykanie tego, konserwację nawet fotografii, to wszystko bardzo mnie interesowało i to udoskonalałem najpierw będąc jeszcze na studiach, a później taki największy progres i najintensywniejszy okres to był, kiedy pracowałem w ośrodku Brama Grodzka Teatr NN w Lublinie. Tam prowadziłem dobrze zorganizowaną pracownię fotografii i miałem też do czynienia z fotografiami archiwalnymi, co było dla mnie największą przyjemnością. To były zwykle historyczne już fotografie dotyczące okresu czy międzywojnia, czy wojny, czy okresu powojennego. I zainteresowanie równoległe, czy łączące, przenikające się? Równoległe, dlatego że starałem się ten czas gospodarować właśnie tak, żeby mieć jeszcze możliwość tych innych aktywności, czyli żeby wyjść z tej ciemny. Prozdrowotne aktywności? Tak, jak najbardziej. I też sztuka, która, no tam jest też chemia, opary. Tak, a to... Zrównoważenie. Też zastanawiałem się nad tym, bo w pewnym momencie wszedłem w takie procesy, które faktycznie mogłyby być szkodliwe dla zdrowia, ale w tym czasie też miałem dużo przebywania na powietrzu, dużo ćwiczeń fizycznych i też samo pszczelarstwo, które po prostu jest w pewnych momentach roku jest bardzo ciężką pracą fizyczną. I ta praca fizyczna polega też na tym, że nie możemy jej odłożyć, bo musi jeżeli nie zrobimy, to, w konkretnym momencie. Tak, to będzie miało to swoje konsekwencje, a na to nie mogłem sobie pozwolić i nie mogę pozwolić sobie prowadząc pasiekę w centrum miasta. W centrum spotkania kultur pojawiają się naprawdę duże ilości ludzi i muszę też dbać o taką równowagę i bezpieczeństwo pomiędzy życiem pszczół, a przemieszczaniem się ludzi. Nie mogę pozwolić sobie, żeby te roje wychodziły no właśnie, zbyt jak często. Pan, w jaki sposób można kontrolować to bezpieczeństwo? Bo ci, którzy wiedzą, to wiedzą, że pszczoły nie atakują tako, tylko robią to wtedy, kiedy czują się zagrożone. Tak, i w albo najbliższym wtedy, otoczeniu ula, prawda? Tak, albo wtedy, kiedy nie mają jedzenia, bo to jest taka podstawowa rzecz, która determinuje w zasadzie wszystkie organizmy, tak? Jeżeli jesteśmy głodni, no to jesteśmy... Głodna pszczoła zła. Tak, głodna pszczoła zła, głodny człowiek też potrafi być nieprzyjemny. I po pierwsze dbamy o dobrostan pasieki, a po drugie jest taka rzecz podstawowa, która wiąże się z wymianą matek pszczelich, które są matkami hodowlanymi, czyli genetycy pszczelarzy, którzy się zajmują też hodowlą matek, sprzedają matki o konkretnych cechach. I podstawową cechą jest właśnie łagodność, czyli ta pszczoła nie ma wyeksponowanych tych cech obronnych tak mocno. W związku z tym one nawet potrafią wpadać na człowieka, ale kiedy nie są odganiane intensywnie, nie macha się rękami, nie prowokuje się tych pszczół, to one sobie lecą dalej, po prostu nic się nie wydarzy. Od 2016 roku nie pamiętam, żeby ktokolwiek zgłaszał jakiś przypadek pożądlenia. Na dachu CSK. Nie pamiętam. Utwór, który, czy muzyka, która panu się kojarzy z pszczołami, to byłoby co? Byłaby to Pamelia Kirstein albo Stickney, bo ona później zmieniła nazwisko. Jest to amerykańska tereministka, czyli posługująca się elektromagnetycznym syntezatorem, gdzie dźwięk wywoływany jest za pomocą ruchów dłoni. W powietrzu. Bez dotykania dodajmy, instrumentu. Tak. To wygląda dosyć magicznie. Jak się magicznie, na to patrzy. Tak. I zafascynowany takim pierwszym kontaktem właśnie z tą muzyką i z tym, jak te dźwięki się wywołuje. Nawet w pandemii kupiłem taki instrument i uczę się na nim grać cały czas. A ta osoba wykorzystuje ten instrument w bardzo ciekawy, kreatywny sposób, koncertując nawet często w Europie, w Wiedniu. Także możemy sobie pojechać na jej koncert na przykład. Za chwilę wrócimy do rozmowy z panem Marcinem Sudzińskim, pszczelarzem i animatorem kultury oraz fotografem. A teraz posłuchajmy Pameli Kirstein w Trójce. Thank you. Muzyka. Program Trzeci Polskiego Radia. A myślałem, że przenigdy nic już nie wydarzy się, że jestem pusty w środku, a tu zaskakujesz mnie. Dookoła świat się wali, zaraz się zamieni w pył, a ja na rozczarowania doprawdy nie mam sił, bo jestem cały taki mały i do przodu ani rusz, bo a nuż się okaże, że z mych marzeń o tobie kiszka i znów zadyszka życiowa złapie mnie, bo nie mam nic, nie mam nic, co mógłbym więcej tobie dać ponad mój i tak popsuty świat. I nie mam wiary w takie czary, nie mam nic, nie mam nic, a gdybym tylko kiedyś miał, może nawet gwiazdkę z nieba bym ci dał. Bury szary, nie do pary, nie mam nic. Zamieniłem chwilę w wieczność, kiedy twój złapałem wzrok, gdy jesień zaskoczyła wszystkich bardziej niż co rok. I w myślach sobą gardzę, gdy pokłania mnie ten stan, bo na palcach mógłbym zliczyć ilość wymienionych zdań. Nie mam nic, nie mam nic, co mógłbym więcej tobie dać ponad mój i tak popsuty świat. I nie mam wiary w takie czary, nie mam nic. Marzeń o tobie kiszka i znów zadyszka życiowa złapie mnie, bo nie mam nic, nie mam nic, co mógłbym więcej tobie dać ponad mój i tak popsuty świat. I nie mam wiary w takie czary, nie mam nic, nie mam nic, a gdybym tylko kiedyś miał, może nawet gwiazdkę z nieba bym ci dał. Bury szary, nie do pary. Bury szary, nie do pary, nie mam nic. A w Trójce kontynuujemy rozmowę z panem Marcinem Sudzińskim, który jest pszczelarzem, a jednocześnie animatorem kultury. Działa w Lublinie i okolicach, fotografuje. Panie Marcinie, w jaki sposób hodowanie pszczół i zajmowanie się fotografią, która jest specyficznym zajęciem w pana przypadku, jest animacją kultury? W jaki sposób wpływa pan na życie mieszkańców? Jak pan funkcjonuje w tym środowisku, które jest bardzo, bardzo aktywne? No jest to po prostu moje zajęcie, nad którym specjalnie się nie zastanawiam. Nie chciałbym tego nazywać jakoś patetycznie, jakąś misją czy czymkolwiek innym. Po prostu uważam, że jestem odpowiednim człowiekiem na odpowiednim miejscu i chciałbym, żeby tak zostało. To po prostu umiem i lubię bardzo robić. A czy ta misja jest takim naturalnym czymś w panu, takim intuicyjnym? Myślę, że tak. Że to jest czy jest jakaś idea, która to prowadzi? Myślę, że tak dobrze pan to chyba wyczuł, że to jest bardziej intuicyjna sprawa. Oczywiście za tą intuicją później szły konkrety, no bo w końcu zajmując się kulturą, wcześniej kończyłem studia w tym kierunku, Lublin akurat w latach, kiedy studiowałem i zresztą później również miał naprawdę dobrych i wykładowców i ludzi, którzy potrafili przekazać tą wiedzę, początki kulturoznawstwa lubelskiego, to był naprawdę świetny czas i przede wszystkim uczący pewnego sposobu myślenia i ten sposób myślenia polegał na łączeniu pewnych faktów z obszaru kultury i stąd też mogłem się odnaleźć zarówno w pszczelarstwie, ponieważ od razu automatycznie wykraczałem jakby poza same sprawy zawodu, technik pszczelarskich, zawodu pszczelarza, który jest w gruncie rzeczy zawodem rolniczym. Ale dzięki temu, że miałem już ten sposób myślenia wykształcony, to szukałem dalej i okazuje się, że pszczelarstwo, czy zajmowanie się, chodzenie koło pszczół od zarania było z człowiekiem i cała kultura różnych obszarów świata często kręciła się właśnie wokół miodu, wokół dóbr od pszczół. Moglibyśmy tutaj podawać i nazwy państw, wysp, gdzie tak się działo w starożytności. Te pszczoły... No, o bogatych krajach mówi się, że miodem i mlekiem tak, płynące są. Dokładnie. To były takie ciekawostki też z zakresu kultury ludowej, bo taką specjalizację też miałem, folklorystykę i tamte treści naprawdę były bardzo bogate. Kiedy sobie spojrzymy na teren dzisiejszej Polski, jak to funkcjonowało, kiedy były olbrzymie tereny leśne i kultury takie jak na przykład Kurpiowska, to były naprawdę zorganizowane często wokół tej tradycji bartniczej pszczelarskiej. To zostawało i w pieśniach, i w artefaktach. Moim ulubionym takim cytatem jest zawsze właśnie podawanie tej kurpiowskiej pieśni, która była wykonywana przy miodobraniu, kiedy śpiewano, mogę troszkę sparafrazować, że piękniejsza jest Palestyna, lecz kraj nasz piękniejszy i basta, i miód rzekami płynie, a nam na drzewach wyrasta. I to bardzo dużo takich przykładów można podawać właśnie, gdzie w tych tekstach kultury miód zajmował takie nawet niekiedy centralne miejsce. To bartnictwo, z tego co wiem, zostało dosłownie w ostatnich latach zreaktywowane, zrekonstruowane. No właśnie, nie bez podstawie powodu. Bartników, którzy jeszcze się zachowali gdzieś po stronie białoruskiej, w tej Puszczy Białowieskiej. Tak, dokładnie tak było. Tam w Białorusi jest najwięcej aktywnych, kilka tysięcy kłód bartnych w lasach. Takim organizatorem tego właśnie życia, czy rekonstrukcji tego cechu, zawodu bartnika jest Bractwo Bartne z Augustowa. Piotr Piłasiewicz, który aktywnie działa w tym kierunku, we współpracy też z Białorusinami. On ma duże zasługi na tym polu, bo właśnie są te źródła zachowane, są zachowane materiały pisane, zbierane przez badaczy kultury ludowej. To w tym bartnictwie widać, że tam jeszcze większy wysiłek jest włożony, a jeszcze urobek jest mniejszy i jest niepewność, tak? Bo też zasady są takie, że zostawia się o wiele więcej tego miodu pszczołom. Te pszczoły są dzikie. No i też nie zawsze jest ten miód w takiej ilości, w jakiej można by się spodziewać i w jakiej się, że tak powiem, to włożyło ten wysiłek. A to, że ten miód był cenny, no to widać też po tym, jakie przywileje mieli bartnicy kiedyś. Tak, czasem większe niż ten, który tego lasu pilnował dla króla. No bartnicy przede wszystkim podlegali bezpośrednio królowi, mówimy o czasach Władysława Jagieły i traktatów wydanych, czy prawa, które się nazywało prawem bartnickim, obelnym i zostały nadane w Jedlni koło Radomia. Zresztą to jest taki region bardzo bogaty w tą tradycję i oni mieli własne sądy, tak, mogli nosić broń, mogli się przemieszczać zakładając w puszczach, nie pytając o zgodę, no bo podlegali też królowi. Mogli to robić regulując we własnym zakresie, w swoim środowisku, tak? Rewiry swoje. Tak, mieli swoje rewiry oznaczone klejmami, czyli znakami bartnymi, które przynależały, każdy był oddzielnie przynależał do innego bartnika. Te wczesne sprawy sądowe, jak się w materiały historyczne zagłębi, też pokazują, że ten system kar był bardzo poważny i okrutny dla ludzi, którzy rabowali czy niszczyli, czy właśnie zmieniali znaki bartne. Często były stosowane kary śmierci w taki bardzo nieprzyjemny sposób. To też wszystko świadczyło o statucie pszczoły. Nie było żartów. Poza tym, no oczywiście to inaczej wyglądało. To nie było pszczelarstwo przydomowe, tylko taki bartnik wyjeżdżał na kilka miesięcy po prostu do lasu i był zdany na swoje umiejętności i na ludzi, których miał ze sobą. Trzeba pamiętać, że to była praca na wysokościach. To kilkadziesiąt metrów, czasami 15-20 metrów nad ziemią, wisząc na linę techniki wchodzenia. Sznurami wchodzenia. A czy teraz też nie jest tak, że poza miastem to właśnie las jest tym jednym z nielicznych miejsc, gdzie właśnie te pszczoły mogą o ten zdrowy miód dolecieć? No wie pan, tutaj jest sytuacja o tyle ciekawa, że Jeśli myślimy o lesie, który był 300 lat temu, czy 500 lat temu, to jest kompletnie co innego niż mamy to dzisiaj. Dzisiaj lasy służą człowiekowi i las jest profilowany pod kątem pozyskiwania drewna. Te drzewa, które są najbardziej miododajne, nie są dobrym drewnem do budowania, na przykład lipa, tak? To jest miękkie drewno, ale za to kwiaty miododajne. Lipy miododajne są bardzo mocno, jest pyszny, bardzo charakterystyczny ten miód. Więc te lasy, które mamy dzisiaj, są pewnym problemem. Nie jestem pewien, czy tam pszczoły mogą sobie dać radę bez pomocy człowieka, bez pomocy właśnie bartników, którzy rekonstruują ten zawód. Także to są właśnie takie dwie strony tego powrotu do bartnictwa. Pierwsza jest właśnie taka ciekawa właśnie ze względu na powrót tradycji, ale z drugiej strony zasadność czy możliwość przeżywania pszczół w lesie, tutaj już nie byłbym tak optymistyczny. To znacznie lepiej wygląda w miastach, tego jestem pewien. Wiemy już z różnych badań, jak to się mówi, że ludzie pod koniec życia bardziej żałują tego, czego nie zrobili, niż to, co zrobili. Czy czuje się pan spełniony? Czy pójście za intuicją, za głosem serca i pójście w bartnictwo, w fotografię, czy to jest coś, co powoduje, że jest pan szczęśliwym człowiekiem, że tak górnolotnie powiem? Właśnie tak sobie o tym słowie pomyślałem w momencie, kiedy pan je wypowiedział, czyli o człowieku szczęśliwym. Oczywiście szczęśliwym na tyle, na ile w ogóle można być szczęśliwym w świecie. Natomiast ja się czuję człowiekiem szczęśliwym. Czuję się szczęśliwy w sensie właśnie spełnienia zawodowego, życiowego, ale też szczęśliwym w sensie, że mam po prostu szczęście. Bo bez tego szczęścia i też wielokrotnie pomocy ludzkiej i tak dalej. Ale na CSK też się przytrafił. Tak, tak, oczywiście to była też kolektywna, piękna praca w 2016 roku, gdyby nie moi koledzy i koleżanki, którzy pracowali w Centrum Spotkania Kultur nad tą pasieką, też pomagając mi, to ja bym sam niczego nie zrobił. Oczywiście ja byłem człowiekiem, który miał wiedzę, jak to zrobić, tak, jak to poprowadzić. Natomiast tam było mnóstwo innych jeszcze aspektów, jak choćby takie formalne, no bo przecież był zakaz hodowli pszczół w mieście. Trzeba było to postawić na Radzie Miasta. Rada Miasta musiała się zgodzić na to, żeby to mogło formalnie zafunkcjonować. Jak pan ich przekonał, żeby się zgodzili? No ja nie musiałem przekonywać, ja też nie byłem od tego oczywiście były osoby w Centrum Spotkania Kultur, żeby lobbować trochę za tym, ale właśnie tutaj było raczej jednomyślność wśród polityków, wśród ludzi, którzy zajmowali przeciwne opcje polityczne. Tutaj akurat była jednomyślność. Ponad podziałami. Tak, tak. Myślę, że wszyscy czują tą tradycję no i, i ten symbol. Ten obraz jest bardzo atrakcyjny. Ale chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz odnośnie tego spełnienia, że ja się czuję w środku jakiejś drogi, tej drogi, która mam nadzieję jeszcze przede mną, bo przecież życie jest nieprzewidywalne, ale to na pewno, co bym chciał teraz robić, to jak najintensywniej tą wiedzą się dzielić, przekazywać ją, mówić o tym. Nawet zacząłem to robić już. W tym roku zatrudniliśmy w Centrum Spotkania Kultury w Pasiece osobę, która się po prostu uczy tego, co ja umiem, tak, żeby za chwilę też pomagać, propagować tą wiedzę, bo czasami brak mi już możliwości na mocy czasowych, mocy przerobowych. Mówi, tak. A tutaj jest taki dobry klimat właśnie w Centrum Spotkania Kultury pod tym kątem i pszczelarstwo jest promowane i cieszę się, że mogę to robić. I tu się rozwija. Pasiekę na koniec, powiedzmy, można odwiedzić za każdym razem, kiedy Centrum Spotkania Kultur jako budynek jest otwarte. Należy pojechać bodajże na 5. piętro, czy na 4. Na 4. Na 4. jest zorganizowana sama pasieka, ale jak zjedziemy sobie na -1, jest sala pszczelarska. I sala pszczelarska służy warsztatom i edukacji w zakresie właśnie pszczół. I tam od co najmniej 2 lat postawiliśmy na nowe technologie. Można tam zobaczyć piękną prezentację z projektorów na ścianach, która mówi o najważniejszych aspektach życia pszczół. I od kwietnia, na co bym chciał już Państwa zaprosić, od kwietnia myślę będziemy mogli oglądać w okularach 3D model pszczoły, czyli będziemy mogli z każdej strony obejrzeć, jak zbudowana jest pszczoła. Ona będzie w takiej skali dosyć dużej, będzie ją można podejrzeć od dołu, z boku, z każdej strony, po to, żeby uświadomić, jak działa ten owad. I to jest takie kluczowe, tak? Widzimy skrzydła, widzimy odnóża, widzimy, jak pobiera pokarm i tak dalej, i tak dalej. To w takim razie jeszcze tylko spytam, czego możemy się od pszczół nauczyć? Współpracy. Możemy się nauczyć współpracy. Jeżeli szukamy tajemnic w pszczelim gnieździe, a szukano ich od zawsze, odkąd obserwowano pszczoły, to jedną z takich tajemnic, jakie one skrywają, ale specjalnie... Współpraca jest możliwa, jeżeli też mamy dobry system komunikacyjny. Dokładnie. Proszę zwrócić uwagę, ile milionów lat ten gatunek przetrwał. I to jest pytanie na przykład, które możemy zadać w stosunku do ludzi, do naszego gatunku. W momencie też dość krytycznym jednak, jeśli chodzi o kwestie środowiskowe, zmiany klimatyczne i tak dalej. Co zrobić, żeby przetrwać? Tak? Jak działać? Taką ogólną odpowiedzią może być właśnie jak największa współpraca i komunikacja. Dobra komunikacja. To w takim razie życzmy sobie tego, abyśmy z coraz większej świadomości potrafili tą współpracę realizować i komunikację nie tylko w czasach kryzysu, kiedy potrafimy to robić po mistrzowsku. Dokładnie, to jest dobry przykład. Zrywy i powstania, ale żebyśmy potrafili to też robić na co dzień, budując taką stabilną wspólnotę, która poprzez współpracę jest w stanie zrobić więcej niż suma wszystkich osób żyjących na tym terenie. Bardzo serdecznie dziękuję i rozumiem, że na stronie CSK można dowiedzieć się też wszystkich szczegółów, w jaki sposób można śledzić działalność Pasieki. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję kiedyś porozmawiać. A Państwa proszę o to, byście pozostali z nami, bo przed nami jeszcze felieton. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wracam Uberem od ciebie o 4:00. Wiem, było fajnie, ale jutro nie wpadnę. Wszystkie czarne myśli wymieszały się z głośnym radiem. Przecież tym razem miał być dużo łatwiej. Miałam nic nie czuć, a serce rozdarte. Żami wspólnych nocy i wierszami zapisanych kartek. Podarłeś moje listy, zatrułeś moje sny. Chociaż w mej pamięci jeszcze długo będziesz żył. Obiecałeś mi, że to nasz ostatni raz. Słyszę w głowie te puste słowa cały czas. Obiecałeś mi, że to nasz ostatni raz. Słyszę w głowie te puste słowa cały czas. Hipnotyzują czerwone światła, puste ulice, błyszczący asfalt. Nigdy nawet nie spytałeś, czy już dotarłam. Jutro rano poczujesz mój zapach, pewnie zatęskniesz za nim po latach. Wreszcie koniec trasy, najwyższa pora wysiadać. Podarłeś moje listy, zatrułeś moje sny. Chociaż bardzo kusi, staram się nie patrzeć w tył. Obiecałeś mi, że to nasz ostatni raz. Słyszę w głowie te puste słowa cały czas. Obiecałeś mi, że to nasz ostatni raz. Słyszę w głowie te puste słowa cały chociaż czas. Chociaż znając nas, napiszesz na bank, a ja przyjadę i tak. Chociaż znając nas, napiszesz na bank, a ja przyjadę i tak. Ostatni raz, ostatni raz. Obiecałeś mi, że to nasz ostatni raz. Słyszę w głowie te puste słowa cały czas. Obiecałeś mi, że to nasz ostatni raz. Słyszę w głowie te puste słowa cały czas. Obiecałeś mi. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Nasz dzisiejszy gość Marcin Sudziński udowadnia, że wszystko, co się lubi, a wręcz kocha, da się zrealizować i jeszcze przy tym uszczęśliwić innych. Nie ukrywajmy, każdy z nas ma też wiele marzeń, te jednak często pozostają niespełnione. Dlaczego? Z tym pytaniem zmierzy się teraz oczywiście Paweł Turski w swoim felietonie. I jeszcze trzy grosze. Dlaczego nie spełniamy naszych marzeń? Bo się boimy. Po prostu. Każdy z nas boi się innych rzeczy. Jeden kierować się będzie obawą przed tym, że utraci to, co udało mu już się osiągnąć. Inny za to kierować się będzie chociażby strachem przed ośmieszeniem się. Tych obaw jest wiele. Mógłbym je wymieniać chyba w nieskończoność, a na pewno godzinami. Po co jednak pochylać się nad czymś, co tak naprawdę jest iluzoryczne? Te nasze obawy wynikają bowiem tylko z braku odwagi oraz z tego, że ucieczka jest prostsza od podjęcia działania. Marzenia nie są bowiem, mimo ogólnie panującej narracji, proste do spełnienia. Wymagają od nas wiele wysiłku. Wysiłku, o którym nie mówi się, bo jest on, powiedzmy, niemedialny. Najlepiej sprzedają się niestety historie, w których to jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki ktoś wchodzi na szczyt. Historie te stanowią tylko promil naszego życia. Życie bowiem tak nie wygląda. Osiąganie marzeń to efekt ciężkiej pracy, pracy systematycznej i to nie tylko w jednej dziedzinie. Osobą spełnioną jest bowiem ta, która zrealizowała swe wszelkie marzenia, a nie tylko jedno. Nie można więc, idąc drogą prowadzącą do marzeń, się ograniczać. Trzeba iść po swoje. Życie ma się tylko jedno. Raczej nikt z nas na jego koniec nie chce żałować tego, w jaki sposób je spędził. Trzeba więc przestać się bać i iść po swoje marzenia. Jak, powiedz, poznać mam, czy to właśnie ty? Jak na powierzchni trwać, kiedy to nie my? Wiesz, nie prosiłam o nic nigdy cię. Ograniczanie się, jeśli nie jest to konieczne ze względów chociażby bezpieczeństwa, rzeczywiście nie jest dobrym rozwiązaniem takim na co dzień w życiu. Czemu mamy rezygnować z czegoś, co kochamy, czym się interesujemy, gdzie leży być może źródło naszej siły, jeżeli to, co musimy zrobić, możemy połączyć z tym, co lubimy i potrafimy. Wystarczy odrobina chęci i umiejętność zarządzania czasem, a raczej zarządzania sobą w czasie. A propos czasu, to chyba czas na mnie. Patrzę w swój napięty grafik i widzę, że czeka mnie teraz długo oczekiwana niedzielna chwila, którą spędzę z rodziną. Uciekam więc. Audycję wydał Paweł Turski. Do usłyszenia za tydzień, tuż po 14:00. Redbat Klinstra, Komarnicki.